Hajnal Klárával beszélgetek, a Baraka műsorát hallják. A beszélgetésünknek a vége felé tartunk, időnk lassan lejár. Volna még egy érdekes téma, ugye szó volt a közlekedésről, hogy mennyi fajta teherrel jár az, hogyha mi egy ártatlannak tűnő dolgot megvásárolunk, hogy az mennyiféle szállítás van mögötte, és milyen környezeti károkat, milyen globális megterhelést okoz. A mai világnak az egyik csúcs ágazata az a turizmus. És a legvágyottabb cél a legtöbb ember számára, hogy valahova elutazhasson, és ott mondjuk pihenhessen, láthassa a világot. Igen, a turizmus rendkívül szélsőséges érzelmek és szakmai megközelítések jellemzik. Hát az egyik, ugye, amit említettél, hogy vezető ágazat, a leggyorsabb idő alatt legnagyobb tőke megtérülést eredményez. A nyugati társadalmak embere rendelkezik annyi szabadidővel, szabad jövedelemmel, hogy utazik és milyen jó, és a következő évezredben már tényleg a turizmus uralni fog mindent. Na most a turizmus, mint vezető ágazat, csúcs ágazatként is értelmezendő, hiszen valamennyi termelő és nem termelő ágazat szolgáltatását igénybe veszi. Még a bányászatét is, hiszen a turista közlekedik, tehát energiát fogyaszt, tehát az energia kitermelés, feldolgozás, szállítás. Nem is keveset, hisz a repülőgép forgalomnak a többsége az turizmus. Pontosan, nem beszélve arról, hogy a repülőgéppel való utazás fajlagosan 4,5-szer annyi energiát fogyaszt, mint hogyha te vonaton mész, ami nyilvánvalóan kettő között van a személygépkocsival való közlekedés. Óriási csak a közlekedési terhelés, de ha belegondolsz, hogy a bőröngyártástól kezdve az üdítőipar, és a turista nem arról híres, hogy cipeli magával az otthoni limonádéját, hanem az egyszer használatos, kicsi kiszerelésű műanyagba zárt, és az ajándékokat gátlástalanul megvásárló és szemetet hazacipelő emberi, tehát szó szerinti fogyasztójává válik. A turizmusra való, tehát a fogyasztás, turizmusra való kiterjesztése ma már olyan számomra negatív jelenségeket is eredményez, hogy magát a tájat turisztikai termékként kezeli maga a turizmus irodalma és a marketing. A turista fogyasztó, aki a természeti attrakciókat, a kulturális és egyéb értékekkel együtt fogyasztja. Na most hát erre egy egyetemista hallgatómmal egy gyönyörű gondolatsort állítottunk össze, hogy ha a tájat, mint turisztikai terméket kezeljük, akkor megvesszük, megvásároljuk és eldobjuk. Na de a tájból csak egy van. Nem reciklálható, nem visszaváltható, nem megújtható. Pedig a turista számára bizony egy eldobandó. Pontosan. Van. Tehát a szavaknak vagy a szemléletnek a veszélyességét nem vesszük észre, és ez a dolog egyik oldala, tehát pontosan az, hogy a turizmus milyen hatalmas környezeti terhelést eredményez a már egyébként is túlterhelt környezetünkre. Tehát ezt a fogyasztást a Föld nem bírja elviselni. Ha a világ jelenleg több mint 6 milliárd népességét a nyugati színvonalon szeretnénk kielégíteni, ahhoz 3 darab földbolygóra volna szükség. Na most nincsen 3 darab földbolygó. Ebből az következik, hogy a világ nyugati népessége ma már csak a szegények rovására képes gazdag lenni, és itt-ott esetleg még gazdagabb lenni. A turizmus másik komoly problémaköre elhiteti velünk azt, hogy van kiút fizikai síkon a problémákból. Na most aláírom azt, hogy a nyugati városok lakossága kénytelen menekülni, mert ezek a nyugati nagyvárosok nem élhetők már. A zöld felület szinte csak viszletként itt-ott, és ökológiai sivatagként értelmezhető pázsitként szerepelnek. Ebből a betonsivatagból tényleg csak menekülni lehet. Ugyanakkor viszont menekülünk önmagunk elől is. Ez a belső sivatag is létezik. Igen, meg Isten elől is. És amíg a modern turista irodalom a turizmus előzményeit a zarándok turizmusban, zarándoklatokban találta, bocsánat, és azt mondja, hogy ők voltak az első turisták, de ezek az első zarándokok önmagukat és Istent keresték, és a kapcsolatot keresték. Addig a mai ember menekül önmaga elől és Isten elől, és még akkor is menekül Isten elől, ha egy templomba megy be, ami számára már csak turisztikai attrakció. És díszlet az oltár, ahol lefotózhatja magát. Számtalan példát lehet látni, erre saját szememmel látta. Na most, ez tehát a menekülési iparága. Nem beszélve arról, hogy nem csak a szép környezetben menekülünk, létezik ma már katasztrófa turizmus. Árvíz sújtott a földrengés sújtott a területre, viszik a gazdag nyugat turistáit, vagy saját országuk, Rajna Árvíz döbbentette rá Nyugat-Európát arra, és alakult ki a katasztrófa turizmus, ahol jól szituált úri emberek és hölgyek megelégedve veszik tudomásul, hogy jaj, de jó, hogy nem engemet, és jaj, de jó, hogy nem bennünket, és Úristen, tehát már ezt is felhasználjuk arra, hogy el lehessen adni. Mindent el akarunk adni, már a katasztrófát is. Vagy például itt van az incentív turizmus, ami arról szól, hogy nagy kapacitású cégek, tehát komoly tőkével rendelkező cégek, eszméletlen teljesítményeket passzíroznak ki saját dolgozóikból, azzal a reménykeltő céllal, hogy életed utazását. És akkor a Hawaii a szó szerint, tehát a megérkezel a szobádba, és arany ékszer és aranytól vár ajándékképpen, és itt Rolls-Royce-nál kezdődik a szolgáltatás. Tehát valóban a legmagasabb luxusigényekkel megrendezett ajándék egy hétre, azért, hogy az egész életét feláldozza. Egy bonyolult manipulációs rendszert alkalmaznak, beleértve azzal, hogy uram, ne feledkezzen meg a felesége születésnapjáról, mert ha a feleség megfeledkezik, akkor lehet, a feleségről elfeledkezik az úr, lehet, hogy a feleség beszól, hogy drágám, abba hagyott, kiszállsz a versenyből. Tehát nagyon-nagyon manipulatíve, mindent bedobva a munkaerők is átványolása érdekében, tehát ez is egyfajta turizmus. Aztán például ökoturizmus, óriási csúsztatás. Ökoturistának becéznek ma már mindenkit, aki a zöldben turista, mindegy, hogy mekkora a terhelése. Igazából az ökoturista nem is turista, természetjáró, de ővel a turizmus nem foglalkozik, mert nem fogyaszt. Tehát számára egy ökoturista, egy természetjáró nem biznisz, nem foglalkozunk vele, hogyha valaki veszi a bakancsot, a hátizsákot, a vászonszalvétába csomagolt almát, kenyeret és a kulacsba az ásványvizet, ez számára nem turista. Turista számára az, aki fogyaszt. Na most az ökoturizmus megjelölés pedig csúsztatás, és elfedi a dolognak a lényegét. Nagyon sokszor pont az ökoturizmus az, amely nagyon magas fogyasztással, nagyon magas költségekkel. Gondolj bele, hogy Manhattan beton rengetegéből a Serengetibe elrepülni, vagy Honduras nemzeti parkjaiba elrepülni. És a nemzeti parkban, ha be is megy ez az úriember mezítláb, és a bogyókat lapulevélből leszi, akkor is utána az ötcsillagos szállodába, aminek a föntartása pedig fölemészti azt a magas jövedelmet, mert ezekért az utakért többnyire nagyon-nagyon magas pénzeket kérnek. Ennek a másik vonzata az, hogy nem is tudja akárki megfizetni, tehát nivelláltá teszi. És nem biztos, hogy az az ember élvezi ezeket, vagy tanul, aki igazából tudja hasznosítani. Kettő, mire egy üzletember ezt a szolgáltatást megfizeti, közben milyen tevékenységgel termeli ki ezt a pénzt? Lehet, hogy a legkörnyedpusztítóbb bányákat üzemelteti. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, amit fontos, hogy rendszerben kell gondolkodni. Át kell látni a gazdasági, társadalmi tevékenységeink bonyolult rendszerét, saját életünk helyét, célját, vágyainkat, és ne essünk abba csapdába, hogy az utazást csak fizikai síkon tudjuk elképzelni. Van belső utazás, belső út, és ezt nem szükséges több ezer kilométer segítségével megtenni. Köszönöm szépen, a beszélgetésünk itt véget ért. Dr. Hajnal Klárát hallották, és köszönöm a beszélgetést.